içerden olur o zaman. Bir de sevsen ölürüm ben, dayanamam. Bir de yastığa baş koysak yumuşak olur o zaman. Ah, bir de bastığım her toprak yumuşak olur o zaman. Bir de bastığım her toprak yumuşak olur o zaman. Beni sevse gönülden olur o zaman. Bir de gelse sarılsa büyük kocaman. Bir de çay koysak semavere dal olur o zaman. Ah, bir de bal koysak baldan tatlı olur o zaman. Bir de bal koysak baldan tatlı olur o zaman. Beni görsen acırsın sen o zaman. Bir de gülsen ölürüm ben ışığına. Dal bulsak yaksak olur o zaman. Ah, bir de baş koysan omzuma sıcak olur o zaman. Bir de baş koysan omzuma sıcak olur o zaman. Beni duysan uzaktan olur o zaman. Bir de kalksan o toprağın altından. Bir de gezsek dört yolu el ele olur o zaman. Ah, bizi seyretse altın tepeden tüm Erzincan. Bizi seyretse altın tepeden tüm Erzincan. Bizi seyretse altın tepeden tüm Erzincan.